Vejret bliver mest tørt med nogen eller en del sol i dag, men i Syd- og i Vestjylland bliver det mere skyet, og især i eftermiddag kommer der også byer. Lokalt kan byerne blive ret kraftige med torden. Temperaturen er op mellem 18 og 25 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. På vej ind på cyklen i dag, der så jeg flere gå rundt hånd i hånd ved søerne i København. Det så ud til at være nogen, der var nyforelskede. I hvert fald nogen, der lige havde mødt hinanden og scoret hinanden i byen. De var på vej hjem, og så tænkte jeg, så få dig dog et natarbejde og noget bedre at tage dig til. Ah, det tænkte jeg ikke. Det kunne jeg have tænkt. Jeg tænkte måske en lille smule. Men jeg kom i hvert fald til at tænke på udviklingen i de her nyforelskedes parforhold. Og nogle af de temaer, som vi skal snakke om i det her program de næste 3 timers tid. For nogle gange udvikler parforholdet sig jo på en måde, hvor man holder op med at sove i seng sammen. Og andre gange går vi fra hinanden og får lyst til at hævne os. Det er måske sådan lidt tabubelagt, vi skal have gode forhold til vores ex-partner osv., men hævn, det er jo noget, man kan få lyst til en gang imellem. En ny undersøgelse viser, at hver 6. amerikaner i et parforhold aldrig sover i samme rum som deres kæreste eller ægtefælle. Ifølge undersøgelsen er det især folk over 60 år, der ikke sover sammen, og det handler blandt andet om sådan noget som snorken og sygdom, natarbejde og skænderier, der får folk til at forlade dobbeltsengen. Der er intet, der tyder på, at mønstret skulle være anderledes herhjemme. Vi snakker med 59-årige Anja senere i programmet om, hvorfor hun ikke sover sammen med sin mand. Og så gennemgår vi fænomenet hævnporno. Har du hørt om det? Det dækker over, når ekskærester deler nøgenbilleder af en på nettet, uden at man ønsker det, bare for at hævne sig. På nettet bliver de her revenge porn sites, altså hævnporno sider, stadig mere populære. Vi tager livtag med fænomenet om 10 minutters tid. Og så skal vi sædvanen tro jo også bladre morgens aviser igennem og snakke om nogle af ugens store historier. Og derfor får jeg programmet igennem besøg af en række kloge, seje, besnærende mennesker. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og morgens første hovedgæst og avislæser, det er dig, Sanne Søndergaard. Velkommen til. Tak. Jeg ved, at du har selv fulgt med i hele den her debat om hævnporno. Det er ikke det, vi skal snakke om lige nu. Vi vender tilbage til det. Det siger meget om folk, hvordan de selv introducerer sig selv. Det kan være, at du vil introducere dig selv på en anden måde, end jeg vil gøre. Så jeg vil bede dig om at introducere dig selv her i første omgang. Hvem er du? Jamen, jeg hedder Sanne Søndergaard. Jeg er stand-up-komiker og forfatter. Det vil sige, at jeg som regel laver sjov med de fleste ting. Det er der nogle mennesker, der har lidt svært ved at forstå. Og så kan jeg godt lide at blande mig i kønsdebatten meget, fordi at, jeg synes, det er et af de områder, vi mangler rigtig meget humor, og nu fangede du mig lige, mens jeg sad og vendte øjne af et debatindlæg i Politikken, der netop handler om en af de ting, der har været min kæpheste, som er sådan noget med, at man har en omtravl med at snakke om det feminiserede samfund, og nu er det så kommet ind i familierne, der er blevet feminiseret, så der ikke længere er nogen maskulin, grænsesætning over for børnene, hvor jeg bliver sådan lidt, det er simpelthen så anstrengende, at helt reelle problemer, som måske findes ude i familierne, at det er svært for de fleste familier i dag at finde ud af, hvor grænserne går, og hvad man skal sige til sine børn, fordi vi lever i en tid, hvor alting jo, alle værdier er under opbrud, så bliver det straks gjort til, at det på en eller anden måde feminiseret, det er kvindernes skyld, det er feministernes skyld, og ligestillingens skyld, Og det synes jeg, der er så meget humor i, og der er også så meget, man kan godt høre her fra morgenen af, så det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, haha, det bliver skægt det her på et tidspunkt, men det starter som regel altid med, at jeg lige læser noget i, som regel faktisk i Politikken, hvor jeg vinder ret meget øjne, og så har jeg et nyt show om et halvt år-agtigt. Og du har jo faktisk et nyt show om mindre end et halvt års tid. Du er i gang med at forberede et nyt show, som, jeg har faktisk glemt navnet, Kvinder. Kvinde. Kvinde. Ja. Og det handler jo netop om ligestilling og forventninger til kvinder. Ja, ikke så meget ligestilling, mere bare kvinderollen i det hele taget. Altså den her damned if you do, damned if you don't position, man er i som kvinde. Ikke? At hvis man er lidt kræsen over for mænd, så er man en snerpe, og hvis man er lidt for imødekommende over for mænd, så er man en luder. Og hvis man er god til sit arbejde, så er man en bossy bitch, og hvis man ikke er ambitiøs med sit arbejde, så er man en lad husmor. Altså det er meget svært som kvinde at gøre det rigtigt, fordi der er ligesom ikke gerne nogen Fordi rent gennemgående er, at hvis du gør noget som kvinde, gør du det sandsynligvis ikke godt nok. Så det handler meget om, at jeg egentlig helt gennemgående, jeg er ikke så feministisk på den der måde, at jeg er sådan, vi skal have lige løn og sådan noget. Jeg er mere feministisk på den der måde, at mennesker skal have lov til at være dem, de grundlæggende gerne vil være, og de skal ikke presses ned i de her kønskasser, som selvfølgelig også gælder for mænd. Ikke? Men for kvinder er det meget det der med, at der er simpelthen så mange ydre forventninger til, hvordan du skal være som kvinde, hvilket vil sige, jeg kæmper egentlig bare for retten til, at kvinder kan få lov til at være mennesker, fordi ofte, når jeg opfører mig menneskeligt, så bliver jeg anklaget for at være barnlig, for eksempel, ikke? Eller kan du give et eksempel? Jamen, et eksempel er for eksempel meget i debatter og sådan noget, fordi jeg er meget god til at stå på mine meninger og sætte mine grænser også og sådan noget. Og når jeg gør det, så bliver folk faktisk rigtig vrede på mig, sådan, fordi der er sådan en forventning om, at jeg skal give mig, at jeg skal være mere imødekommende, at jeg sådan skal sige, okay, så går vi på kompromis og sådan noget. Og det gør jeg ikke. Og det er jo helt normalt. Det vil de fleste mænd sidde og sige, jamen, er det ikke sådan, man gør? Men sådan er det ikke som kvinde, fordi der er en forventning om, at du skal have en anden position, når du er i sådan en debat. Og så bliver folk simpelthen rasende og sådan, du er så barnlig. Nej, jeg er ikke barnlig. Jeg er helt menneskelig. Men sådan er det ikke at være kvinde, ikke? Altså, og det er gået op for mig for nylig. Jeg har lagt mærke til, der findes stort set ikke nogen kvinder over 40 sådan i den offentlige debat. Vi ser nogle få politikere og Stine Bosse. Det er sådan cirka dem, der er. Og så tænker jeg, det er nok noget, det gør med det der tv-medie, der helst ikke vil se på kvinder, der er ældre end 40 og sådan noget. Men måske hænger det også sammen med, at kvinder, når de bliver ældre, simpelthen bare har mødt den her så mange gange, at de simpelthen bliver for udvandet. At kvinder simpelthen ikke tør sige noget bestandt længere, fordi at de simpelthen har fået så mange tæsk i årenes løb. Jeg kan mærke, at det bliver værre og værre. Jo ældre jeg bliver, folk bliver mere og mere irriteret på mig. Ej, nu må du også snart lære at være lidt mere kompromissøgende. Hvor jeg sådan de ser det nærmest som et teenage-oprør. Ja. Du burde blive klogere, når du... Seriøst, det er helt vildt så vrede, folk kan blive på mig efterhånden. Ikke? Og det er jo ikke, jeg bliver jo selvfølgelig mere voksen. Det er jo klart, man bliver jo mere sådan, jeg er på den ene side og på den anden side og sådan noget. Men jeg synes bare, det er sjovt at lægge mærke til, hvor rasende folk efterhånden kan blive på mig over. Altså, synes jeg... Sådan helt normale ting, hvor jeg bare siger, hey, det der, det synes jeg faktisk ikke er okay. Så hisser folk så. Ja, men der er jo en masse automatreaktioner, når det handler om den her debat. Altså, når det handler om køn, det er også min oplevelse, når man laver radioen, der er noget, der virkelig kan få folk til tasterne. Og det her nye show, du laver, Kvinde, der taler du, som sagt, om, hvor svært det er at overholde alle de her regler, der er, når man er kvinde og skal træffe en masse valg. Og du mener, at regelbogen for kvinder er væsentligt større end mandens regelbog. Ja. Hvorfor? Jamen, grundlæggende så kan man sige, at det er jo sådan, at der er sindssygt mange regler, som man skal lære som kvinde. Og så kan man som mand egentlig bare kigge på kvinderne og gøre det modsatte. Fordi det der er jo grundreglen for mænd, er jo bare, at de ikke skal være ligesom kvinder. De skal ligesom tage afstand fra det kvindelige, hvilket vil sige... Det starter jo allerede, når man går i folkeskole, ikke? Præcis, ikke? Du må ikke tude... Lege med Barbie-dukker, derfor så... Hvis vi bliver tvunget til det, så kæpper vi håret af dem, ikke? Præcis. Altså, og det er jo hele tiden, og der kan man sige, altså, det er jo den helt gamle klassiske feministiske idé om, at manden er normen og kvinden er kønnet, som jo er det handler om. Hvilket vil sige, at alt det kønlige ligger på kvinden, så manden han kan ligesom have bredere rammer til. Altså, det man kan sige, jeg har sådan en teori om, at man, når det kommer til mænd, så konkluderer man fra delen til helheden. Det vil sige, hvis man som mand gør noget, og man er maskulin nok. Hvis man for eksempel er kronprins og jægersoldat, så må man godt græde offentligt, fordi så er man stadigvæk stærk. Ikke? Så det er maskulint at græde lige pludselig. Men hvis man som kvinde gør noget, så konkluderer vi fra helheden til delen. Det vil sige, at alle kvinder er sådan, så skal du også være sådan. Ikke? Og det er ligesom forskellen. Det vil sige, at mænds rådrum bliver bare lige det større, fordi de kan... Altså, hvis de beviser, at de er mænd nok på et andet område, så kan de godt få lov til at gøre noget, der egentlig er kvindeligt. Hvor kvinder kan sådan set ikke... Altså, vi skal jo også hele tiden generobre vores kvindelighed, og hele tiden vise, vi er kvinder nok og sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke sort-hvidt på den måde, at det er sværere at være kvinde, end det er at være mand. Fordi det tror jeg ikke, det er. Jeg tror især i dag, at det er faktisk rigtig, rigtig svært at ligesom finde sig selv som mand i den her verden. Ikke? Fordi den er feminiseret. Nej, fordi den er... Der identitetssøgen i dag er bare... vanskelig, fordi der er ingenting, der er givet på forhånd. Ikke? Så, og der er mange, der tror, det har noget med køn at gøre. Det tror jeg egentlig ikke nødvendigvis, det har. Jeg tror, det er en grundvilkår for mennesker i dag. Men det der med, at det så bliver hængt op på køn, fordi køn selvfølgelig er en stor identitetsmarkør. Ikke? Jeg blev far for ikke særlig længe siden. Jeg har en knæk, at han bliver snart 2 år. Nå, ja. Men grunden til, at jeg nævner det, er netop det her med forventninger til kvinder og mænd. Og der har været flere gange, især da jeg var på barsel, hvor jeg tænkte, puha, hvor er det rart, jeg er en mand. Fordi du kan ikke fejle. Hvis du laver fejl, med det der barn, så er folk bare sådan, ah, det er lidt sødt, fordi bum, bum, bum, du tabte ham ned ad bagtrappen. Det har jeg faktisk gjort. Det var ikke så, ikke så godt. Ikke fra femte, vel? Altså, ikke fra femte sal, heldigvis. Puha, den historie fra i går, hvor et barn røg ud fra femte salen i 19-årig, der tænkte jeg, nej, han overlevede heldigvis. Nå, det var måske ikke det, du henviste. Nej, det var det faktisk ikke. Der var en historie i går med en etårig, der røg ud fra femte sal, men på mirakuløs vis. De er heldigvis rigtig gode til at falde eller lande, kan man sige. Ja, lidt ligesom katte. Etårige og katte, ikke? Men når jeg for eksempel gik tur med klapvognen, så kiggede folk jo på mig, som om, at jeg var Guds gave til mennesket. Mm-hmm. Altså, fordi jeg var mand og gik tur med en klapvogn. Og hvis vi endda var to mænd, der gik tur med hver vores klapvogn, så var det bare helt vildt, ikke? Mm. Altså, jeg oplevede, at der var nogen, der klappede. Det sker jo ikke for kvinder. Altså, der har jeg jo, før jeg selv fik barn, gået og tænkt, hvor er de irriterende, de der kvinder med klapvogne. De fylder fandme det hele, og de forventer, at man skal flytte sig for dem, og så videre, og så videre. Man er meget hurtig til at sige, du har fejlet. Fordi det er moren, der ligesom har hovedansvaret for barnet. Der ligger nogle stereotyper der, ikke? Ja. Sanne Søndergaard, du sidder med os i knap halvanden time nu og bladrer morgenavisen igennem og snakker med, når det gælder alle de her emner her. Og der kommer allerede en skarp mening fra dig her tidligt på morgenen. Der er flere regler for kvinder angående, hvad de må og hvad de bør være end for mænd. Mænds regelbog er væsentligt mindre. Hvis du bliver provokeret af den konklusion og den tese, så er du velkommen til at blande dig i debatten. Skriv ind på 42 600 24 7. Vi vender tilbage lige om lidt efter det her nummer af en stærk kvinde. Det her, det er Mø med Never Wanna Know. Fight in the journey of the band. velkommen tilbage til 24/7 weekend. Mit navn er Aydin Suri, og overfor mig der sidder Sanne Søndergaard, debattør, forfatter, komiker. Sanne, vi skal snakke om fænomenet hævnporno. Det er, når en ekspartner deler personlige billeder af en, nøgenbilleder, uden at man ønsker det. Og det har været et tema, som har været meget oppe i medierne i den her uge. En kvinde, der går så meget op i seksualitet og ligestilling og kvinders rettigheder, mænds rettigheder, som dig måtte have fulgt med i den her debat, eller hvordan? Bestemt. Altså, det starter jo med, at der var de her amerikanske hacker, der lagde billeder af rigtig mange kvindelige skuespillere ud, ikke? Blandt andet Jennifer Lawrence, som de havde fået. Og det har ikke været ret meget fremme, hvordan de egentlig har fået det, men de har jo hacket iCloud'en. Ja. Og det er jo ret sindssygt, for vi er jo mange Mac-brugere, der har ting liggende op i den, ikke? Så man er jo lige sådan tilbage i hukommelsen, har jeg egentlig nogle billeder af mig selv i afklædt tilstand liggende op i iCloud'en? Havde du det? Nu er der en masse hacker, der er i gang. Ja, men sgu ikke så nogen, så skal det være sådan nogen, jeg har taget min egen røv for at se en bums eller sådan noget. Det har ikke været sådan noget. Så spændende har mit liv ikke været, siden jeg fik iPhone. Så det tror jeg desværre ikke. Men derfor ligger der jo sådan set stadigvæk sådan private billeder, man har taget af sig selv på et eller andet tidspunkt i et eller andet. Hvordan sidder mit hår og sådan noget. Så det var jo der, den startede, og så har der været meget debat om det her den seneste uges tid. Og det, der jo er mest foruroligende, jeg lagde Paul Høj, som er USA-korrespondent på Berlingeren, skrev en helt fantastisk kommentar om det her, hvor han skriver om det her med, at det er jo et symptom på den her objektivisering af kvindekroppen, men også hele den her ikke respekt for kvinders integritet, som i sidste instans jo også er voldtægt. Altså det her med, at man ikke ligesom har samtykke, når man gør noget mod en kvinde, ikke? At man bruger en kvindes krop som et objekt, som man kan tage og sådan noget. Og så lægger jeg en artikel op om det, er den fantastisk skrevet, jeg deler dem på Facebook. Og straks er der folk, der går ind og skriver, ja, men hvis man ikke låser sin dør, så må man jo også forvente, at der er folk, der stjæler. Altså for det første, så synes jeg ikke, man må forvente en skid. Jeg synes altså også, vi er enige om, at en tyveknægt og en indbrudstyv faktisk er en ret stor idiot, der bryder mine private grænser. Jeg har haft indbrud, det er ret ubehageligt, ikke? Og det er forkert, selvom døren er ulåst. Ja, det er vi rimelig enige om, og politiet er også rimelig enige om. Forsikringsselskabet, det er en anden sag, men de har jo også penge i klemme, ikke? Men altså, når det er sagt, så er det sådan lidt, det er jo den ultimative objektificering, at folk har sådan, det er ligesom, hvis du ikke låser din cykel, ja, men kvinder er ikke en cykel, vel? Vi er ikke et objekt, vi er et menneske, der er en væsen forskel på at krænke nogens ejendel og krænke nogens person. Og hvis du opfatter de to ting som det samme, så siger det meget om, at du egentlig har lidt det samme syn på kvindekroppen. Det er et objekt, ikke? Så det har ikke menneskelige grænser og menneskelig integritet på samme måde som en cykel. Eller det har det jo ikke. Det er jo to forskellige ting. Og det, at man kan sammenligne de to ting, det synes jeg siger meget. Og det er det, der er meget kommet frem i den her debat, at mange har svært ved at forstå det der med, at altså, fordi om Jennifer Lawrence, hun stiller sig jo frem og viser sine bryster i Hollywood, så må jeg da også godt dele et billede, hun har taget i en privat sammenhæng, uden at hun har givet lov til det. Nej. Og Jennifer Lawrence, det er hende, der blandt andet er med i de her X-Men-film, hvor hun er Mystique. Hvor hun... Nej, Jennifer Lawrence. Er det ikke hende? Hun er ikke Mystique. Nej, hun er Katniss i Hunger Games. Og... Nå, det er sådan, det er. Ja. Okay. Jamen, det, jeg prøvede at komme frem til, det er, at i filmen, der ser man hende jo med meget lidt tøj på. Men her, der har hun så ikke valgt det, og det er heller ikke nogen situationer, hvor hun står stylet og får taget billeder og så videre. Ja, det er nok det mindste af det, kan man sige. Det og det er jo der, historien startede, ikke, med de her kendte Hollywood-skuespillerinder. Ja. Og så var der blandt andet en dansk kvinde, navn Emma Holten, 23 år gammel, som kom frem med sin historie, der handlede om, at for 3 år siden, der begyndte hun at få beskeder på sociale medier fra fremmede mænd, som forsøgte at afpresse hende og lave forespørgsler på, om de kunne få nogle flere nøgenbilleder af hende. Og det var simpelthen, fordi hendes ekskæreste havde delt private nøgenbilleder af hende på en porno hjemmeside. Og der er flere og flere af de her revenge porn sites, hvor mænd, der tænder på det, kan gå ind, og så kan de se kvinder billeder af dem og videoer med dem, hvor som ufrivilligt er blevet lagt op af deres ekskærester, ja, ligesom det at hævne sig. Og der tænker jeg, det er jo, hun er jo ikke en offentlig person, og det, der kan man ikke sige, at hun går jo forvejen rundt og får taget nøgenbilleder af sig selv, eller deltager i film, hvor hun ikke har særlig meget tøj på. Det er jo enormt ubehageligt, ikke? Jamen det tror jeg, de fleste mennesker kan sætte sig ind i, hvor grænseoverskridende det må være, ikke? Og det er jo også det der er ubehageligt ved de her revenge porn sites, er jo, at som du siger, der er nogen, der tænder på det. Jamen det, de tænder på, er ufrivilligheden. Ikke, så jeg synes, vi tangerer voldtægt. Altså, vi er over i noget, hvor der er nogen, der synes, det fede er, at kvinden ikke har sagt ja til at deltage. Også det her med, det er jo vildt ubehageligt. Altså en ting er, hvis der var en eller anden, der havde smidt et billede af mig, nu er jeg jo sådan lidt semikendt, men hvis jeg nu ikke var, der var en eller anden, der havde smidt et nøgenbillede af mig op på en eller anden side, hvordan skulle jeg nogensinde høre om det? Mm. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder jo ikke og googler rødhårede piger, der er nøgne. Og Emma Holten, hun fandt jo ud af det, hvad et fremmed mænd skrev til hende, og de skrev, does your mom know that you're such a slut? Plus, men, at der var nogen, der skrev, jeg sender billederne til din chef. Det kan man jo google sig frem til, hvor folk arbejder, hvis ikke du overfører penge til mig. Men det der, det jeg mener, så det er jo ikke bare, at han lægger billederne op, han lægger dem jo op med hendes navn, så folk kan finde hende. Altså det er jo der, hvor hævndelen bliver, altså det handler jo om at ydmyge en kvinde i det her tilfælde, ikke? Fordi man lægger vedkommende op med navnsnævnelse og sådan noget, så andre, og det, siger, det er jo nogle vanvittigt ubehagelige mennesker, der har behov for at gå ind og skrive sådan nogle ting der, ikke? Altså at folk ikke bare siger, hvad fanden er det her? Mm. Og du sidestiller det med voldtægt. Du siger i hvert fald, siger, det er der hjemme af. Det har samme rod, ikke? Altså, det, i USA taler man meget om det, der hedder rape culture, ja. Altså voldtægtskultur. Altså det her med netop, og det er faktisk det, Emma har været inde og skrive om det her med det manglende samtykke, som også var det, jeg talte om, Poul Høj også skriver om i USA. Det her med, at man glemmer lidt, at for overhovedet at indgå i en seksuel relation, om det er en flørt, eller om det er at dele folks billeder, så skal man altså have et samtykke i en eller anden grad. Og det faktum, at man ikke anerkender det samtykke i særdeleshed, når det kommer til kvinders medvirken, det er det, der hedder rape culture. Og et godt eksempel er også bare sådan på hverdagsplan det her med det, vi kalder, hvad kan man sige, catcalling, altså hverdagsseksisme og sådan noget med, at folk råber efter kvinder på gaden, eller endnu værre, rager på kvinder på gaden. Mm. Ikke? Og folk er sådan, hey, skal vi have fjernet flørt i det offentlige rum? Nej. Men flørt er jo en gensidig anerkendelse af hinanden som individer, hvor man ser hinanden i øjnene, og man siger, hey, du ser sgu meget godt ud. Og så er der flørt. Men at gå hen til en eller anden og lægge sin hånd på vedkommendes røv, uden at have fået lov, det er jo ikke en flørt, det er jo en overskridelse af personens intime grænser. Og det er jo netop der, hvor vi har det manglende samtykke igen. Ikke? Og det er det, jeg siger, som det der, vi skal simpelthen til at snakke om det her voldtægtskultur. Vi skal simpelthen til at snakke om det her med, at man skal have andre menneskers samtykke, før man har ret til at dele seksualiteten ud til andre mennesker, men også bare til at indgå i en seksuel kontakt. Flørt med en anden par. Og Sand Søndergaard, i Israel, der har man faktisk gjort det, at man har ligestillet den her type hævnporno, og det, at nøgenbilleder bliver lagt ud på nettet, uden folks samtykke, med seksuelle overgreb. Ja, det altså, man glemmer med det. Fysiske seksuelle overgreb. Sådan er det ikke i lovgivningen herhjemme, og i de fleste lande i verden. Burde man gøre det? Jamen, jeg synes i hvert fald, at man bør anerkende, at det er en sex crime. Altså, ja. Altså netop at sige, fordi det har de samme motiver i virkeligheden, ikke? Altså, det man skal huske på er, at sexforbrydelser handler jo ikke om sex, de handler om magt. Altså, voldtægt handler om magt, det handler om at vise, at jeg har magten over dig. Og det gør det her jo også. Det er jo fuldstændig samme motiv, ikke? Og i og med, at man bruger det seksuelle, så bruger man jo det allermest intime af det. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at man kan krænke andre mennesker nærmest værre, end at krænke dem seksuelt. Mm. Og det er jo det, man gør her. Så jeg synes, det er en helt fair sidestilling. Men som siger, det er jo ikke en voldtægt, men det har samme rod, og det har måske også, kunne jeg godt forestille mig, også den samme følelse hos. Jeg kunne godt forestille mig, at mange af de amerikanske skuespillere. Og det er jo det, der er så folk er sådan, jamen, hun viser sig nøgen på film. Hvorfor er det så noget andet? Jamen, fordi hun har ikke selv givet ja til, at de her billeder må komme ud. Og det er det der manglende samtykke, der er så sindssygt grænseoverskridende. Jeg tror, alle kvinder, der har prøvet det der med en fremmed hånd, der lige pludselig ligger på ens røv, har den der oplevelse af, jamen hov, det er jo ikke, fordi jeg har noget imod at blive ravet på røven af en, jeg gerne vil have til at rave mig på røven, som jeg har sagt, hey, har du ikke lyst til at rave mig på? Det siger man ikke, men det ligger implicit, når man er sammen med en person, ikke? Men når det lige pludselig sker, og man står ved en bus, det er så væmmeligt, fordi det er det der, hov, hvad er jeg bare en ting? Har jeg ingen grænser? Altså, det er det der, jeg tror, som jeg vil ønske, at mænd vil prøve at sætte sig en lille smule mere ind i, hvordan det egentlig føles, at man ikke har den basale ret til at blive anerkendt som et ligeværdigt menneske, som skal sige ja og nej til ting. Men den mand, der vælger at rave en kvinde på røven på busstopstedet, ved jo godt, at det er forkert. Altså, vi er jo opdraget nogle normer, vi ved, at vi ikke må, og så gør vi det alligevel, ikke? Ja. Så er der sådan nogle små subkulturer, ikke? Så tager folk på Roskilde Festival, hvor små teenage-drenge laver konkurrencer, der går ud på at rave flest muligt på røven. Ja. Hvor, det forstår jeg ikke helt. Det der med at stille sig helt tæt på en koncert, rave en kvinde på røven, sådan så hun ikke kan se, hvem det er. Men det er som de samme normer, de forsvinder ligesom, når det gælder internettet. Ja. Og lige nu, der er vi jo røget lidt i samme grøft, som den, du venter imod. da jeg introducerede dig, Sanne Søndergaard, det her med, at der er nogle fortællinger angående køn, vi bare ryger i. Ikke? Mm. Altså det her med, at vi lever i et feminiseret samfund. Det er sådan lidt en fortælling, der er så bred, at man altid kan hive den frem i alle mulige situationer. Nu ryger vi også i den her fortælling med, jamen, kvinderne er ofrene, mændene er dem, der krænker. Lige om nej, lidt ved det at spille synes jeg det. Ikke. Jamen, synes du ikke, vi gør det? Vi har snakket fordi meget om kvinder, ikke? Jamen, men det, jeg synes, man skal huske på, er jo, altså, jeg bliver sådan lidt en smule træt, hver gang folk siger, feminister vil gøre kvinder til offer. Nå, men prøv nu at høre her. At gøre nogen til offer, det er sådan en, du gør dig selv til offer, når du fortæller om et overgreb. Nej. Du gjorde mig til offer, da du udsatte mig for et overgreb. Mm. Jeg har ikke bedt jamen, om jeg det. Henviser ikke til, at folk, der rent faktisk er blevet ravet på røven, eller har fået lagt sexbilleder ud på nettet, at de gør sig selv til offer. Det er mere den, når vi snakker om de her fænomener her. Grunden til, at jeg siger det, Sanne, er fordi, at vores reporter Emilie Madsen, han har talt med en 38-årig fyr ved navn Dennis Brændstrup, og han blev afpresset af en, han mener det er en kvinde, det er på internettet, så man ved jo ikke helt, hvem det er, men han blev afpresset for at undgå, at der var nogle frække nøgenbilleder af ham, der røg på nettet. Han mødte det, han mener er en kvinde online. Det startede som en uskyldig flørt og kom pludselig til at handle om penge, så det handlede ikke nødvendigvis om, at han skulle ydmyg, så det handlede ikke om, at hun skulle føle magt over ham. Det her, det handlede om penge. Mm. Nu sagde jeg igen, hun, vi ved ikke helt, om det er en kvinde eller en mand. Vi hører interviewet med Dennis, og så snakker vi videre om fænomenet hævnporno, og hvordan man kan reagere, når man bliver udsat for det, fordi den her historie om 23-årige Emma Holten, som altså for 3 år siden begyndte at få beskeder på blandt andet Facebook for fremmede mænd, der sagde, at hun var en slot, og at de ville sende nøgenbilleder af hende til hendes chef, og sådan opdagede hun altså, at hendes ekskæreste havde lagt nøgenbilleder ud af hende. Hun har reageret ved at få taget en række nye billeder af sig selv, hvor hun ikke er helt nøgen, men hvor man ser hendes bryster osv., for at vise et andet billede af sig selv, hvor hun ikke er et objekt. Det snakker vi videre om. Først 38-årige Dennis Brændstrup og hans historie. Her der møder jeg så en pige inde på den app, der hedder Badoo. Når vi snakker lidt frem og tilbage, og hun udgiver sig for at være fra England og bor i Aalborg med hendes søster og hendes mor. Og vi skriver lidt frem og tilbage, og jeg bliver egentlig sådan lidt fanget. Hun virker sgu egentlig som rigtig, rigtig sød pige og sådan lidt. Men efter lidt tid, så foreslår hun så, om vi ikke skulle Skype lidt sammen. Og det siger jeg, jo, men det kunne vi jo egentlig godt. Og så får jeg hendes Skype-navn, og vi ringer op til hinanden og sidder og snakker lidt, eller skriver lidt frem og tilbage der. Og så foreslår hun jo så på et tidspunkt, om vi skulle have noget video med ind over. Måske lidt hen i nærheden af noget, der er sådan lidt mere af fræk karakter. Og det er jo, jeg tænker jo, en gang skal jeg jo være den første, så det er det egentlig med på. Og da vi starter op, der sidder hun jo uden så meget som en travl på kroppen, mere eller mindre. Og det gør du også. Ja, nej, jamen det er jo så der, hvor hun, siger, jamen, om jeg er med på noget frækt her. Og det siger, jamen, jo, så jeg ender jo med at sidde med alt for lidt tøj på kroppen, og få besked på, om jeg har lyst til at røre ved mig selv, og sådan lidt. Og det gør du så? Og det gør jeg. Og alt imens, at vi har den her session i gang, så spørger hun så ind til på et tidspunkt, om det måske lige skulle være en tandfrækker. Og som mand, så er man jo fristet til at se lidt mere, så det sagde jeg tak til. Og så forlader hun skærmen i et minuts tid, og kommer så tilbage, og så spørger hun så, om jeg synes om det her. Og det, er jo så, det hun så spørger om, det er samtlige links til Facebook og Google og hvad der nu ellers er af de her medier, hvor at jeg så kan gå ind og klikke på de her links, og så ser jeg så mig selv helt nøgen. Så det hun har gjort, det er, at hun har faktisk optaget dig nøgen? Ja, det har hun. Hun har simpelthen filmet hele den her og optaget hele den her session, vi har haft. udelukkende for at hvad kan man sige, afpresse mig. Det hun så siger til mig, det er, jamen, om jeg synes, det her det er særlig frakt, at jeg ligger på de længste der, og der må jeg nok sige, der får lidt en klump i halsen, og tænker, men det er jo mig, der sidder der, og nu er jeg lige pludselig tilgængelig, uden en travl på kroppen, for hele verden. Så hun siger til mig, at hvis hun ikke skal lægge det her ind, både på det ene og det andet, og gå videre med det, og sende det til samtlige af mine venner på min Facebook-profil, så skal jeg betale hende 800 euro. Umiddelbart, så bliver jeg jo sådan lidt chokket over det der. Det går jo hurtigt hen og bliver rigtig mange penge, jo. Ja, ja. Så hvad siger du til det? Jamen, jeg siger egentlig til hende, at det får hun sgu ikke meget ud af. Fordi at jeg overhovedet ikke sender at betale hende så meget som kroner, og så må jeg tage den røv fuld. Det giver mig i forhold til, hvis det kommer ud på min Facebook-profil og diverse andre medier, som er på nettet. Så den slutter egentlig der. Jeg gør hende egentlig opmærksom på, at jeg vil forsøge at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at finde frem til, hvor hun egentlig befinder sig hen i verden. Fordi det er et stigende problem med den der form for afpresning. Og jeg synes, det er ulækkert, fordi det er folk, der søger den eneste ene, og måske et eller andet, måske noget fragt eller et eller andet, men det er simpelthen det er afpresning på det groveste. Fandt du hende nogensinde? Nej, det gjorde jeg ikke. Men overvejede du, Dennis, nogensinde altså, at betale de her penge? Jeg tænker, det må være sådan ret kompromitterende billeder også, hvis venner og familie og andre skulle se de her billeder, der røg ud af dig, sidde nøgen om og røre ved dig selv, hvis det røg ud i offentligheden. Hvordan havde du det med det? Jamen altså, jeg havde det dårligt med det, men altså, jeg tænkte, jeg skal sgu ikke betale hende 800 euro, altså, så må det være, som det er. Det, det fører med sig med nettet og alle de her ting, datingprofiler og alt muligt, ikke også? Altså, men så måtte jeg jo træde frem, og hvilket jeg også har gjort omkring de her, eller lige netop den her episode, fordi jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme, og det skal bare stoppes. Det er ikke i orden. Kontaktede du politiet, eller gjorde du noget andet for ligesom at... Nej, altså, jeg har sådan lidt en, hvad sådan nogle sager angår. Jeg tænker nok, at politiet har masser af andre ting at gå op i, og de vil måske egentlig bare have grint lidt af mig og sagt til mig, jamen, du er sgu da bare et fjols, jo, ikke også? Men eftersom... Er du bare et fjols? Nej, jeg er sgu ikke et fjols. Jeg tænker egentlig om mig selv, at jeg ligesom hver anden... anden dansker, der sidder foran computeren og bliver fristet til at finde kærligheden den vej. Altså, at der så sidder nogen rundt omkring i verden og simpelthen driver plat på det her og afpresser folk for flere hundrede tusind kroner. Jeg synes, det er forfærdeligt. Dennis, vi sætter jo lidt fokus på det her med hævnporno i dag. Hvad synes du om den her episode, som nu har været fremme med en pige, som hvis ekskæreste lige pludselig lagde en nøgenbillede af hende frem? Ej, jeg synes simpelthen, det er noget så uforskammet. Og der burde bare være en eller anden form for strafferamme ind omkring det der, at den pågældende person, at han skal stilles til ansvar, for det ligner sgu ikke noget. Altså, det kan godt være, at man er ravet uklar i et forhold, men det der, jeg synes simpelthen, det er varmt. Ganske enkelt. Ja, hævnporno, det at udstille andre mennesker nøgne uden deres samtykke, det er vammelt, sagde 38-årig Dennis Brændstrup her. Dennis, der altså selv blev afpresset for at undgå frække billeder, at de skulle ryge på nettet. Og det var altså en, han havde mødt online, som formentlig var en kvinde. Det tror han, men det kan jo være hvem som helst, når det er online. Sanne Søndergaard, komiker, debattør, forfatter. Du lyttede jo med her. Du var blandt andet skeptisk over for, hvordan kan han vide, at det er en kvinde? Og det er jo netop det, at når man møder nogen online, ved man jo ikke, hvem de er. Og så har han endda sendt nøgenbilleder af sig selv til den her person, fordi han tænkte, det kan jo udvikle sig til noget. Det er jo også lidt synd, ikke? Fuldstændig, altså. Og det er jo også der, det er... Jeg tænker, jeg vil ikke sende nøgenbilleder til en fremmed på nettet, fordi at jeg netop tænker, fordi man netop er lidt skeptisk, når det handler om de her mennesker, man kan møde på ja, nettet. Men vi er måske også vokset op med det på en anden måde, og man kan sige, jeg er jo også, altså som kvinde lærer du jo også som noget af det første, lad være med at sende nøgenbilleder, fordi vi kvinder er måske lidt mere opmærksom på det, ikke? Fordi vi netop er, nu snakker vi lige kort om det her med ofre, men vi er så vant til det her med, at vi skal passe på os selv hele tiden. Mm. Ikke? Hvor, ja, paraderne op. Ja, hvor man kan sige, nu er det jo også, der er også kvinder, der er inde i den her situation, ikke? Men hvor mænd måske mere tænker, nej, det er frækt, og den kvinde vil sige nøgenbillede, nå, jamen, ej, hvor dejligt. Og så, på en eller anden måde også, så bliver man også et nemt offer, ikke? Og det er jo det, der internettet på en eller anden måde ligestiller jo enormt fantastisk kønnene på den måde, at alle kommer nemt i en situation, hvor man får overskrevet sine grænser. Ikke? Mm. Der er flere lyttere, der har blandet sig i den her debat. De er skrevet ind på sms'en på 42 600 247. Morten, han skriver, folk, der udstiller andre på internettet, er nogle små, sørgelige sjæle, hævn af en hård makker. Så er der en anden lytter, der har skrevet ind på 42 600 247. Når det skal kriminaliseres at udstille nøgenbilleder, hvad skal straffen så være? Og den her lytter henviser til den her snak, vi havde for lidt før, Sanne Søndergaard, om at de i Israel har ligestillet det at udstille folk nøgne og kompromitteret på nettet uden deres samtykke med fysiske seksuelle overgreb. Hvad mener du bør være straffen? Nu snakkede vi med hende her 23-årige Emma Holten, hvor hendes kæreste, ekskæreste, lagde nøgenbilleder ud af hende på sådan et revenge porn site, et hævn porno site. Ja. Hvad skal man straffes for, når man gør det? Jamen, altså, jeg synes jo netop, at man skal straffes som en sex crime, ikke? Men igen, altså, straframmen skal jo selvfølgelig ikke være lige så meget som et fysisk, men noget, der hænder, ikke? Og også tænker jeg en erstatning for, hvad hedder det, tort og svige, eller hvad det nu hedder, ikke? Altså, ja. at man rent faktisk på en eller anden måde bliver gjort, skal stå til ansvar for det her nu. Fordi, altså, det er jo der, det er et typisk eksempel på, at lovgivningen jo ikke helt følger med medierne, ikke? Det der med, at der er opstået, en ny form for seksuel krænkelse, som man ikke lige har sådan taget højde for i lovgivningen. Ja, lovgivningen følger nemlig ikke med på det her område. Det er en gråzone, og derfor har hende her, 23-årige Emma Holten, taget sagen i egen hånd. Mm. Det, hun har gjort, det er, at hun har skrevet et essay om de her ubehagelige oplevelser i online-magasinet Friktion, altså hvad hun har oplevet i løbet af de her 3 år, siden billederne blev lagt ud, blandt andet at fremmede har skrevet til hende og afpresset hende og skrevet, at de vil sende nøgenbillederne til hendes chef, hvis hun ikke betalte dem penge, og at de ville sende dem til hendes mor, og så videre, og så videre. Og så har hun ud over det her essay fået taget en række nøgenbilleder af sig selv, som så også er lagt ud på det her online-magasin Friktion. Og da jeg hørte det, der tænkte jeg, det lyder da dumt. Hvorfor reagerer på, at man synes, det er forkert, at der ligger nøgenbilleder ind på nettet ved at tage endnu flere nøgenbilleder og lægge ud? Jeg har set billederne. Har du også set? Ja. Så jeg billederne. Og så tænkte jeg, okay, det er nogle flotte billeder, og de er ikke, hun er ikke seksualiseret. Nej, det er nemlig hun er ikke et objekt. Hun kigger ind i kameraet, hun smiler, hun ligner naboens søde datter. Hun ser også enormt godt ud, må man sige det? Jeg synes altid, man må fortælle, at folk ser godt ud. Altså, okay. Man kan jo sige, det jeg synes er fantastisk, det Emma gør her, det er, at hun siger, jeg har ikke noget problem med at være nøgen. Jeg har heller ikke noget problem med at være nøgen på billeder. Jeg har et problem med, at jeg ikke har givet lov til, at jeg må være nøgen. Og det er det handler om. Igen, hendes essay hedder netop også samtykke, ikke? For det handler netop om det her med, at det er jo ikke i sig selv det at blive objektiv. For øvrigt, så skal man skynde mig at sige, nu fik vi snakket om det her med objektivisering. Objektivisering i sig selv er jo ikke skidt. Det er jo ikke, jeg ser jo også godt ud, og jeg synes også, det er dejligt, at folk kommer hen og siger, du ser rigtig godt ud i dag. Det er en dejlig kompliment at få. Mm. Det er jo ikke det samme, som at man bliver. Man vil jo gerne objektiviseres i det. Ja. Altså klokken er 7:15 om morgenen. Du har været her i 3 kvarter. Du har været her siden klokken 7, og man kan jo se, Sanne Søndergaard, du har taget makeup på, og du har taget en trøje på, en rød trøje, der matcher dit røde hår, og du har plukket øjenbrynene. Du ser godt ud. Tak. Og jeg er da glad for, at du har gjort noget ud af dig selv, at du har objektiviseret dig selv. Jamen, det er jo det, jeg mener, altså, man skal huske på, og det er jo der, hvor man også igen nogle gange bliver sådan noget snak her meget sort-hvidt, ikke? Fordi, nu snakker vi om det igen, nu gør du kvinder til offer. Nej, men fordi man skal huske, i det seksuelle spil vil vi gerne gøre os til objekter. Det vil mænd jo også. Mænd vil jo også gerne, har jeg indtryk af, enormt gerne have, at vi kvinder, vi siger, I ser fandme godt ud, I er lækre. Altså, jeg har en følelse af, at mænd faktisk nogle gange har et savn i det der med at blive objektgjort, sådan at de også føler, at de er noget bare i sig selv, og det er de jo. Mænd er fantastiske. Det er I. Men tak for det. Jamen, det er I sgu. Men det, der er med det, er, at man skal huske på, at objektgøre er jo også, det er jo en del af det seksuelle spil, men det skal jo igen være samtykke. Ikke? Og det er det, der ligesom handler om. Altså, så længe man ikke har et samtykke, så er man, synes jeg, forpligtet til at behandle andre mennesker som selvstændige subjekter. Når man så har et samtykke til at må begynde at objektgøre dem. Og det er selvfølgelig altid der, mænd er sådan, jamen, hvis en kvinde tager nedringet blues på, hvor, har hun så ikke selv? Jo, hun har selv sagt, hey, jeg synes faktisk, du gerne lige må kigge herned. Hallo. Men det er jo en måde ligesom at bruge sig selv igen. Mænd tager jo også et frækt jakkesæt på, fordi så har man ligesom sat sig selv i scene til, at der måske kan opstå noget flørt, men man lægger jo op til, at flørten skal være gensidig. Man lægger jo ikke op til, at man skal behandles som en mælkekasse, vel? Og det er ligesom det, jeg synes, Emma gør så fedt ved de billeder, at hun går ind og siger, jeg er et subjekt på de her billeder. De er taget på mine betingelser. Jeg har sagt ja til dem. Jeg har sagt ja til præcis, de skal se sådan her ud. Take it or leave it. Men hun har ikke sagt ja til alt det andet, og det er den store forskel, og det er der jo rigtig... Burde kvinder reagere proaktivt ved alle sammen og betale en fotograf for at tage nogle smukke billeder af dem, sådan som de gerne vil fremstille sig og lægge dem ud på nettet? Så kommer man det i forkøbet, ikke? Ja, det vil være... Det er en god mandeløsning. Men nu, hvis alle kvinder lige fik taget nøgenbilleder? Man kan jo sige, at det der jo sker, og det der jo er så fuldstændig absurd, der beviser præcis, hvor lidt folk fatter, er jo, at det der sker er, at Ekstrabladet tager de her billeder og lægger dem op, uden Emmas samtykke. Mm. Og så laver de sådan en, reagerer på nøgenporno med flere nøgen. Ikke? Og så bliver det det der, ikke? Så det er jo konteksten. Og det er jo i virkeligheden et overgreb netop, fordi at samtykket ikke er givet. Og så er der en masse, der læser artiklen på grund af nøgenbillederne. På grund af den her jeg lavede på et tidspunkt sådan et billede i Politikken, hvor man lige kunne se det øverste af min kønsbehåring, fordi jeg egentlig lavede en kommentar til noget med skønhedsindustrien og intimbarbering. Det var dit gennembrud. Ja, det kan vi da godt kalde det. Men i hvert fald, så er der... det, der sker, er... Altså, op i mit hoved er det jo ikke seksuelt på nogen måde, og det er heller ikke et seksuelt billede. Det er bare en kommentar til noget med skønhedsindustrien. Men det, der sker, er jo... Jeg begynder jo at få sindssygt mange af sådan nogle, må jeg ikke se nogle flere billeder, og sådan noget, du har en dejlig så rød kusse, jeg vil slikke den. Og det er sådan, der bliver jeg sådan, wow, ikke? Fordi igen det der med, der er nogen, der prøver at seksualisere mig i en kontekst, hvor jeg egentlig ikke sådan selv synes, jeg optræder seksuelt. Og det synes jeg egentlig, altså igen, enormt grænseoverskridende også at skrive det til et andet, du kender mig ikke, kunne vi lige hilse på hinanden, inden du antyder, at du gerne vil slikke min fisse, ikke? Altså, og det er det, der er mange, der har, og det er også derfor, Ekstrabladet falder i den her. Fordi selv inde på et medie, der faktisk burde have læst presset lovgivning og sådan noget, har man ikke forstået, at hvad samtykke er. Ikke? Når hvis kvinder viser sig nøgen, så har de jo sagt ja til alting, for eksempel. Ikke? Eller, og den, for nogle mænd går det jo lige frem ud til, hvis kvinder er i det offentlige rum, har de jo sagt ja til alting, ikke? Og så, vi har så travlt med kulturer, hvor kvinder skal dække sig til, ikke? Muslimerne, det er så kvindeundertrykkende, fordi kvinder skal dække sig til for mændens blik. Men det er jo det samme her, bare med omvendt fortegn. Hvis du ikke dækker dig til, så har du selv lagt op, og det har man jo ikke. Man har jo ikke bedt om noget, bare fordi man er i det offentlige rum, fordi man viser sine bryster i en eller anden sammenhæng, eller, det er jo stadigvæk, det der samtykke, det synes jeg er så væsensvigtigt at få med. Sanne Søndergaard, vi har omkring en time og tre kvarter tilbage af programmet, og jeg har på fornemmelsen, at hvis vi fortsætter det her spor, så kan vi bruge alt tiden på det her emne her. Men vi skal videre. Klokken nærmer sig 8:10, og jeg vil byde velkommen til morgens anden hovedgæst og avislæser. Han har siddet med herinde i 10 minutters tid, har forholdt sig ganske tavs, men har nikket meget ivrigt, når du har sagt noget, Sanne, og virker som, han har en holdning til det her tema her, hævnporno og køn, mænd og kvinder. Velkommen til dig, Morten Søndergaard. Mange tak. Du er fællestillidsrepræsentant i Københavns og Internationale Postcenter, og jeg vil bede dig om at introducere dig selv, hvilket jeg også bad Sanne Søndergaard om, din navnefælde. I har samme efternavn. I er ikke søskende, skal det lige sige. Er det ret almindeligt navn? Det må Morten Søndergaard, hvordan vil du introducere? Ja. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg har læst, at der er 54.000, som der har vores efternavn, så vi er ikke sådan en unik størrelse. Jeg er jo postarbejder og ufaglært. Det er sådan en gruppe, som nok skal ses, men ikke høres. Er rigtig mange, det kan man jo se på, hvordan man bliver omtalt som sådan ikke en seksuel størrelse, men sådan en størrelse, som bare skal sørge for, at tingene bliver gjort, men ellers så skal vi helst bare blive nede i hjørnet, og helst bo i Ishøj og i sådan høje huse og alt muligt andet. Ja, fordi så er I, som man forventer, ikke? Fuldstændig, så er stereotyperne sat på plads, ikke? Og dem er der jo også en del af, og det er der også blandt mine kolleger, fordi jamen, til daglig, der er jeg jo fællesrepræsentant, og det vil jo sige, at jeg arbejder, jeg har sådan små 1.000 ansatte, eller kolleger, som jeg repræsenterer, og Jeg arbejder i en virksomhed, som er i en kolonorm krise. Mm. Logisk nok i forhold til, at e-mail har overtaget det trykte brev. Så min arbejde står i alt sin enkelhed i at sørge for at få mine kolleger til at indse, at det arbejde, de har, som de har været glade, mange er rigtig trygge ved, måske 25 år. Internettet er både skyld i, at der opstår nye fænomener som hævnporno, hvor vi kan krænke hinanden, og så koster det også en masse jobs. Det koster blandt jo andet nogen, blandt det... ufaglærte postmedarbejdere. Ja, så skaber det jo faktisk også en masse andre. Det er jo, altså, lige så vel som brevet forsvinder, så kommer der jo bare rigtig mange pakker, og nu kører vi jo med mad og... Ja. Og ja, ikke bare bøger, det var det første, det var Amazon.com, ikke? Men ellers så er det også bare alt muligt andet, som man nu fragter rundt. Så mit arbejde står i al sin enkelhed i at sørge for mine kolleger til at indse, at de skal ikke længere arbejde med det, at de skal uddanne sig selv til at lave noget andet, og det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Hvordan siger du det? Jamen, når du går ind op på mit kontor, og det gør der heldigvis mere end en gang hver dag, det har været, altså hvis jeg gik 3 år tilbage, så brugte man 17 dage ud af 1100 fuldtidsansatte på efteruddannelse, og det er jo fuldstændig absurd størrelse, hvor vi bruger flere tusind dage i dag. Jamen, når der kommer ind på mit kontor, så kommer de som regel med tanker om, at de vil gerne have et trukkort, eller hvad det måtte være, et lastbykørekort, taxakørekort. Det er som regel meget klassisk AMO-kurser, fordi det er jo et eller andet sted den verden, de færdes i, det er de venner, de har, som laver de ting. Og så sætter jeg mig som regel ned og siger til dem, ved du hvad, mulighederne er ganske mange, så jeg vil godt have, at du tænker lidt over, hvad er virkelig, du gerne vil. Og det er jo alt ifra, at folk gerne vil være lastbilchauffør, jamen så er det jo sådan, så ganske nemt, så går vi i gang med det. Men så er der også dem, der siger, jamen kan jeg få lov til at lave noget andet? Og så er det jo om at få folk til at finde deres drømme frem. Og det er ekstremt givende og også meget, meget hårdt, når så jeg må være med til at måske kvæle drømmen lidt. Fordi at hvis man gerne vil være journalist som dig for eksempel, jamen så betyder det jo blandt andet, at man skal gå på SU, og hvis man er vant til at tjene 25-27.000 og arbejde nat... Og hvis så man er har noget at stifte familie, og man har familie, og måske har udgifter og, til så er der rigtig bolig. Langt. Så, ja. Derfor så kan jeg jo være med til at sige, at det stadigvæk skal være en drøm. Men man kan i hvert fald starte på det, og så få gøre sig klar til det. Måske indstille sig på, at man skal lave noget andet. Og det bruger jeg i al sin enkelte min dag på. Er det ikke en mærkelig situation, at du er ansat som fællesskabsrepræsentant i Post Danmark? Du har arbejdet som postbud siden 1997, og det må jo være, fordi du godt har kunne lide jobbet. Så at sidde der og rådgive folk til... at de skal tage noget efteruddannelse, så de kan søge væk fra Post Danmark, fordi det er en virksomhed i krise. Altså, jo. Er det ikke med til at hvad kan man sige, ødelægge postmedarbejdernes omdømme og det at arbejde som postmedarbejder? Jo, det mener min direktør i hvert fald. Altså, han er godt og grundigt træt af, at jeg bliver ved med. Han siger jo, at jeg bliver ved med at holde den her utryghed i live. Jeg bliver ved med at sige til ham, jamen, det er meget synligt, at vi har sådan tv, altså vi er jo maskinarbejdere, det vil sige, vi står hele aftenen og natten og sorterer på maskiner, og så kører der de her monitor hele vejen rundt og kører statistikker på hvor mange sorterede sidste halve time, og hvor meget sorteringsprocent, og alt muligt andet. Højteknologi. Og så er der også de her grafer, der viser brevmængdefaldet sådan måned for måned. Og det er jo bare om at sætte en eller anden form for en linje, så kan man regne ud, hvornår man ikke skal være der mere. Så når han står og siger, at det er tryghed, bliv på arbejde, der skal nok blive passet på dig, og så samtidig med det bag direktøren i hans fine jakkesæt, jamen så kører monitoren med, bare med stregen mod kan på du rige op? Hvor stor er Post Danmarks krise? Hvor mange er det, der bliver fyret? Jamen altså, hvis du går til 10 år tilbage, så var der 31.000 ansatte, og der er 12.000 i dag. Hold da op. Okay, så når du siger... Prøv at høre, du skal forberede dig på, at dit job kan forsvinde i fremtiden, så er det ikke noget, der er grebet ud af den blå luft. Nej, det er fakta. Altså, jeg har selv måttet sige farvel til over 100 kolleger, som har mistet jobbet, fordi der ikke længere har været brug for dem. Nu nævnte du det her med, jamen, jeg har sådan en ufaglært størrelse. Det er sådan nogle typer, som der ofte bliver talt om i den offentlige debat. Det er ikke særlig ofte, at vores egen stemme gør sig gældende. Man har en forventning om, vi bor i højhusene på Vestegn osv. osv. Men du har faktisk en lidt atypisk historie, når man kigger på, hvordan du selv blev en del af Post Danmark. Du begyndte at læse geografi på universitetet, og så tog du det som studiejob, den her postbudsstilling. Og på et eller andet tidspunkt, så overtog postvagterne, de tog over, og så droppede du geografistudiet. Hvad var det, der gjorde, at du ligesom valgte at sige, okay, jeg dropper universitetslivet, så siger jeg ja tak til et liv som ufaglært? Ja, der var flere ting i det. For det første, så var jeg i det højeste grad på det tidspunkt typen, som kiggede på, hvor meget var til rådighed på kontoen. Ja. Og så der var nogle hurtige penge. Det må man sige. Og når man lige pludselig havde klemt, at man også havde SU-lån og havde SU, og skulle betale de rigtig mange penge tilbage, så var det det. Men det, der gjorde, at jeg blev forelsket, ikke så meget jobbet, men jeg blev forelsket i mine kolleger, altså som gruppe, det er, at nogle af de største oplevelser, jeg har haft, og mest givende, jamen det har været at være sammen med mine kolleger i alle mulige sammenhæng. Mm. Altså, og det har været, jeg vil sige, det kan være, det at vil involvere sig i andre mennesker, det kan være ekstremt givende og meget, meget hårdt, ikke? Altså jeg har været igennem så ekstremt som, jamen, hustruvold er desværre ikke ukendt for mig. Også vold mod børn, altså kollegers børn, kolleger, som går til bekendelse, og tvangsægteskab, hvor jeg har været med til at tømme min kollegas bolig, mens hendes mand var på arbejde, og så for at få hende på sikret stue eller hjem så, med hendes børn, så de ikke blev taget til Pakistan. Så jo, jeg har prøvet det hele, jeg håber, der kommer mere til. Men det er også det er en kæmpe gave, og det ville jeg ikke have været foruden. Jeg har mødt kolleger, som har været rigtig ondskabsfulde over for hinanden, hvor jeg er kommet med til at sørge for at sige, hey, sådan opføres vi os ikke som fællesskab, altså både i forhold til at være kolleger, men også som samfund. Altså, sådan skal man ikke opføre sig. Og så er jeg også med til at se mennesker rejse over for hinanden, hvor det har været, det havde jeg aldrig regnet med at se komme, hvor jeg bare må sige til mig selv, hold da fast, når mennesker virkelig skal er villige til at ofre sig, med det hele, for at sørge for, at andre mennesker kan få det godt. Det er meget givende. Morten, der er en lytter, som har skrevet ind med en kommentar til dig på 42 600 247 på sms'en der. Du kan også blande dig i debatten. Det er Jesper, som skriver, Morten, pas på, at du ikke er ansat som personaleafvikler, hvor du selv ryger til sidst. Udråbstegn. Har du nogensinde tænkt over det? Ja. Hver dag, jeg kommer hjem, så tænker jeg på det, fordi når jeg træder ind i og ser min søn på 4, så tænker jeg over, hvornår det bliver alt andet lige bliver min tur. Og jeg har også gjort op med mig selv, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Helt ærligt, på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, min arbejdsgiver siger, at nu gider de ikke køre på mig mere. Men de kan ikke fyre en tillidsrepræsentant? Og det kan de jo godt. Det er jo bare mig. Altså, der er jo faktisk på nogle måder, hvor jeg er nemmere at fyre i forhold til andre. Altså, jeg har jo en loyalitetspligt, at hvis jeg udtaler mig i strid med noget, der kan blive træt som at skade virksomheden, jamen så... Så er det faktisk modsat foretegn, og så er det faktisk meget nemmere at komme af med mig, fordi jeg burde kende det regelsæt bedre end alle andre. Mm. Jeg har ikke nogen dårlig undskyld for at sige, det vidste jeg virkelig ikke. Så det er jeg jo meget bevidst om, men samtidig har jeg også bare gjort op med mig selv, at den tid kommer, og så må det være det. Mm. Der er 2 minutter til nyheder. På den anden side af nyhedsoverblikket af nyhederne, så snakker vi aviser. Sanne Søndergaard, Morten Søndergaard, I sidder med en bunke foran jer og bladrer dem igennem. Miss Sunshine er blandt andet på forsiden. Hun har røget US Open-finalen. Ganske kort her til slut, før vi går over til nyhederne, så vil jeg lige høre, hvad har været sådan ugens store historie for jer to? Morten Søndergaard, hvad har været den største historie for dig den her uge? Det er der ingen tvivl omkring. Det er konflikterne henholdsvis i Ukraine og i Syrien og Irak. Ja. Det bør fylde rigtig meget, og det gør det heldigvis, fordi det er ganske alvorligt. Og en anden historie, jeg ved, som du også er meget optaget af, det er hele den her dagpengeproblematik, og vil Morten Østergaard som ny radikal formand gøre op med den kurs, som de radikale har haft? Ja, det er det ene, men der er faktisk en ting, jeg sådan ligesom har også rigtig irriteret over. Det, jeg vil ikke undgå at sige det er, at min frustration og min kollega, som min egen politikerlede, blev lige fodret i den her uge ved at se Emilie Turunen. Hun valgte at blive... Ja, lobbyist for NyKredit, efter hun har tordnet mod bankerne i årevis. Jeg synes simpelthen, mere hyggelig kan det nærmest ikke blive. Så det er jeg rigtig ked af. Hun overgiver mig en, der jeg har siddet i parti med. Det er meget svært ved at kunne se, at det kan harmonere med nogen form for troværdighed. Det er en tragikomisk fortælling. Hvad med dig, Sanne Søndergaard? Hvad har været den største eller de største historie for dig den her uge? Selvfølgelig NATO-topmødet, der synes jeg også har fyldt meget. Men faktisk så døde en af mine helte i den her uge. Joan Rivers, amerikansk stand-up-komiker og legende. Så sådan lidt nekrologagtigt faktisk har det påvirket mig en del. Joan Rivers? Ja. Jeg kender hende ikke. Hun inspirerede mig faktisk helt tilbage, da jeg var barn. Jeg kan huske, en af hendes jokes er en af de første jokes, jeg sådan kan huske. Som hun siger, I have flabby thighs, fortunately my stomach covers them. Det er sjovt. Vi er tilbage på den anden side.